ήταν πέντε, ήταν έξι, έγινε εφτά. Το παράπονο με πήρε και έκλαψα πικρά. Έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό το ρολόι μου δίνει οχτώ. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική, για ποδόσφαιρο, για φόνους και πολιτική. Στην Ασία φασαρίες, την ακέρη μια, το ρολόι μου δείχνει εννιά. Γειτόνισσα απλώνει ρούχα καθαρά, πλένει με μια νέα σκόνη την αστραφτερά. Με τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά, ρε τι ρε, παίρνω στη φυσιά. Τα λουλούδια δεν μυρίζουν, είναι πλαστικά. Ένα φίλο και μια αγάπη είχα μια φορά. Τώρα βρέχει, κάποιος τρέχει, δεν μπορώ να δω. Ρολόι στα μάτια, είσαι εδώ.